میام رو آب را هم دم ستاره هاشم تو تک سوار عاشق من پری قصه هاشم گفتم به جای شعر و قصه های بچه گونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه ما دوباره پرواز مرغ عشقی هم میگیری تا اوج آسمون جای حسرت تو قلب ما دوتانی نمیموری با قصه بکنم ما هم مثل کبوتر را بسازیم زندگی رو ساده و پاک و بی بهونه سازیم زندگی رو عاشقونه ما دوباره پرواز مرغ عشقی هم میگیری تا اوج آسمون جای حسرت تو قلب ما دوتا نیست نمیمونی با قصه بکنم کبوتر را بسازیم زندگی رو ساده و پاک و بی‌بهونه